อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16กรกฎาคมปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะมีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาพบปะพูดคุยแล้วก็ซักถามประเด็นปัญหาเรียกว่าเป็นธรรมสักฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้นะเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาที่จะมาสนทนาพูดคุยให้แง่คิดความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรียกว่าทางคำสอนของพระพุทธองค์ในพระสูตรเรื่องการกระทำตอบหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือเหมือนกับการที่จะทำอะไรตอบแทนบุญคุณสำหรับท่านที่มีบุญคุณต่อเราใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ตรงกับพระสูตรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำตอบถูกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในการที่เราจะตอบแทนบุญคุณหรือว่าอุปการะผู้อื่นก่อนโดยพระองค์เนี่ยได้เคยตรัสถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกนั่นคือการอุปการะผู้อื่นก่อนเราจึงเรียกว่าบุพการีหรือว่ามารดาบิดาเนี่ยอุปการะก่อนใช่ไหมช่วยเหลือเขาก่อนแล้วอันที่สองก็คือรู้บุญคุณแล้วก็ทำตอบแทนนั่นคือรู้บุญคุณและทำตอบแทนคือบางคนได้รับการกระทำแต่ว่าตัวเองไม่รู้สึกถึงบุญคุณนั้นตรงความรู้สึกตรงนี้เขาเรียกว่าความกตัญญูนะศัพท์ที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆมี2ศัพท์นะโดยศัพท์แรกคือคำว่ากตัญญูเนี่ยคือรู้คุณรู้คุณแล้วก็กตเวทีนี่คือกระทำตอบแทนนะกตเนี่ยมาจากการกระทำตรงนี้กระทำตอบแทนอย่างเช่นอย่างในหลวงรัชกาลที่1อย่างเงี้ยบางคนก็ยังไม่รู้สึกถึงว่าไอ้ท่านมีบุญคุณอะไรกับเราแต่คือเขามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นถึงการที่โอ้พระองค์ต่อสู้แล้วก็รวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นดินที่คุณอยู่ทุกวันเนี้ยท่านหลังเลือดเอาไว้แต่บางคนไม่รู้ถึงบุญคุณในก้อนนี้คือความกตัญญูเนี่ยเขาไม่มีคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะอะไรบังไว้ก็อวิชชาบังไว้ตัณหาบังเอาไว้นะคิดว่าเป็นเรื่องของการกดขี่ข่มเหงไว้ก็คิดไปนู่นไป เจ้าค่ะ เพราะว่าคิดไม่ถูกไม่มีความกตัญญูในที่นี้พอไม่มีกตัญญูไม่ต้องพูดถึงกตเวทิตานั่นก็คือจะกระทำตอบไม่ได้ล่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีคือกระทำตอบมีตอบแทนบุญคุณแต่ยังได้มีพุทธพจน์อีกหลายจุดที่พูดถึงว่าการกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีคือรู้บุญคุณของคนอื่นที่เขาทำให้กับเราแล้วก็การอุปการะคนอื่นก่อนนี้ก็ด้วยเหมือนกันอย่างมารดาบิดาอย่างเงี้ยลูกคลอดออกมาเพราะอุแวะอุแวะเนี่ยแม่อุปการะเขาก่อนนะก็คือให้อาหารให้น้ำทำการแสดงโลกนี้อุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรที่เกิดมาเพราะฉะนั้นบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณเขาเนี่ยอันนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากทีนี้หาได้ยากยังไงลงมาในรายละเอียดนะท่านก็เลยพูดถึงตรัสเอาไว้ในพระสูตรอยู่หลายๆจุดในพระสูตรที่จะมาเป็นเบื้องต้นของการธรรมสากัจฉาในครั้งนี้เนี่ยที่มาในอังคุตตรนิกายเป็นพระสูตรอยู่ในเล่มที่20เริ่มต้นที่ข้อ278และ463อยู่ในเล่มเดียวกันนะเป็นพระสูตรในข้อที่278และ463ท่านผู้ฟังมีหนังสือหรือว่าสามารถหาอ่านได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นประเด็นที่อาตมาจะยกมาพูดกล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของการกระทําตอบนะการกระทําตอบภาษาบ้านเราก็คือการตอบแทนบุญคุณใน2พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าในวาระแรกนะในพระสูตรแรกที่ในข้อ278เนี่ย ท่านได้กล่าวถึงคนที่เป็นมารดาบิดานะมารดาบิดาบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยโอ้กระทําตอบกันไม่ได้ง่ายนะกระทําตอบไม่ได้ง่ายทําไม ค่ะ เพราะว่าท่านอุปการะบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรนะพูดง่ายๆคือให้ชีวิตนั่นเองน ะ ให้มาชีวิตหนึ่งนะชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีท่านคุณไม่ได้มีมาเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณทั้งหมดทั้งชีวิตเลยเนี่ยถ้าจะบอกว่าง่ายๆเป็นของท่านก็พูดได้นะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเราไม่ได้เกิดมาเพราะฉะนั้นความสุขความดีความมีอะไรก็ตามนะก็ยกให้พ่อแม่หมดเนี่ยก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดเพราะว่าท่านให้เลือดให้เนื้อนี่มาพระพุทธเจ้าก็จึงอุปมาอุปไมยโดยเปรียบเทียบว่าเอาประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งนะให้ท่านทั้งสองเนี่ยนั่งอยู่บนบ่าเนี่ยตลอดร้อยปีให้กินให้ถ่ายอาบน้ําแต่งอะไรให้เรียบร้อยปัสสาวะอุจจาระบนบ่าเนี่ยต่อให้ทําอย่างนี้หรือไปหาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิมาเถลิงถวัลย์ให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยการกระทําอย่างเนี้ยไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําตอบที่สมควรกันตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําตอบที่เสมอกันสมควรกันนะเพราะว่ามันเป็นแค่ปัจจัย4มันไม่ได้เทียบเท่ากับชีวิตเลย อ ันนี้คือในประเด็นที่1นะว่าการกระทําตอบเนี่ยจะไม่สมควรกันไม่เสมอกันแล้วสิ่งใดที่พอจะเสมอกันเดี๋ยวสิ่งที่จะพอเสมอกันเนี่ยก็คือเรื่องของศรัทธาศีลแล้วก็จาคะคือการสละการให้แล้วก็ปัญญาในคุณธรรม4อย่างนี้ถ้าท่านไม่มีแล้วประดิษฐานให้ท่านได้สมาทานคุณธรรม4อย่างเหล่านี้คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้ถึงจะเป็นการกระทําตอบที่พอจะเสมอกัน เจ้าค่ะกับบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าท่วมท้นในชีวิตของเราใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่อันนี้นะคือในพระสูตรแรกที่เรายกมาพูดกันในวันนี้นะ เจ้าค่ะ นี่มาในเล่มที่20นะอังคุตตรนิกายข้อที่278ทำให้มันมีเกี่ยวข้องมาในพระสูตรที่2ในพระสูตรที่2นี้ชื่อว่าพหุการสูตรนำมาในข้อที่463ก็พูดทำนองนี้เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันนิดนึงโดยกล่าวถึงบุคคล3ประเภทนะ3ประเภทที่ว่าจะไม่ได้กระทำตอบได้ด้วยการให้ปัจจัย4จะไม่กระทำตอบได้ด้วยการให้ปัจจัย4คือ1บุคคลที่ถ้าเราอาศัยแล้วเนี่ยให้สามารถถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องรวมถึงมีพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วย โอเค นั่นนี่คือในข้อที่1ก็เรียกว่าบุคคลที่มีอุปการะมากนะบุคคลที่มีอุปการะมากอันที่2บุคคลที่มีอุปการะมากก็คือให้เรารู้ตามที่เป็นจริงในอริยสัจ4นะสมมุติว่าเราอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเราไปรู้อริยสัจ4ได้โอยคนนี้มีบุญคุณกับเรามากจริงๆมีอุปการะมากนะหรือ3บุคคลที่อาศัยใครแล้วทําให้เป็นพระอรหันต์นะถึงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็ละอาสวะกิเลสได้อย่างเงี้ยอุ้ยบุคคลนี้เป็นมีบุญกับเรามากจริงๆเป็นผู้ที่มีอุปการะมากจริงๆนั่นก็คือใน3ข้อ1 2 3เนี่ยพูดง่ายๆในข้อแรกคือคุณถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือคุณถึงไตรสรณคมละก็คือมาเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคแล้วในข้อที่2ก็คือเป็นโสดาปัตติผลนะคือรู้ชัดตามที่เป็นจริงแล้วว่าในอริยสัจ4อันนี้คือถือว่าเป็นโสดาปัตติผลละแล้วในข้อที่3นี่คือเป็นอรหันตผลถ้าเราอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาทําให้เรามารู้ธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรืออรหันตผลเนี่ยบุคคลเนี้ยแหมมีบุญคุณกับเรามากจริงๆเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากแล้วคำที่พระพุทธเจ้าใช้บอกว่าถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณบุคคลเหล่านี้ด้วยการไหว้การลุกรับทําสามีจิกรรมการให้ปัจจัย4เนี่ยโอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นการกระทําตอบที่จะสมควรกันแต่มันจะไม่เหมาะสมกันแต่เพราะนั้นคําตรงเนี้ยวอร์ดดิ้งตรงเนี้ยจะมีความอรรถะมีความหมายที่เหมือนกันนะเหมือนกับมารดาบิดา เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าจะทําตอบได้ด้วยการให้ปัจจัย4การสถาปนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่สิ่งที่จะทําตอบได้นะพอจะเสมอกันเนี่ยคือการให้ท่านมามีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาถูกไหมในพระสูตรแรกในพระสูตรที่สองนี่ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าต้องทํายังไงถึงจะเสมอกันเพียงแต่บอกว่าถ้าด้วยปัจจัย4เนี่ยไม่เสมอกันไม่พอกัน ไม่เพียงพอนะ คะไม่เสมอกันคือคําว่าไม่พอเนี่ยไม่ใช่ความหมายในที่นี ้ แต่ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่อาตมาต้องการจะมาพูดในที่นี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่พอไม่ใช่ว่าไม่พอแต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยก็คือไม่ชื่อว่าทําได้เหมือนกันคือมันไม่เสมอกันอย่างเช่นว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยต้องการอากาศในการที่จะหายใจถูกไหมแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีคนก็บอกว่าเขาจะเอาแต่อาหารอย่างเดียวอากาศเนี่ยเขาไม่ต้องการการที่เขาจะเอาอากาศไปแลกอาหารเพื่อที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยการกระทําตรงนี้มันคนละเรื่องกันมันไม่เสมอกันมันคนละแบบกันแต่จะมาว่าคนละเรื่องคนละแบบคนละแนวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มีอากาศแต่เรามีแต่อาหารแล้วคุณจะไปอยู่ได้ไงคุณก็อยู่ไม่ได้ต่อให้คุณเอาอาหารมามากขนาดไหนเพื่อที่จะแลกว่างั้นฉันไม่ต้องมีอากาศได้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันไม่เสมอกันม ัน ไม่ใช่เป็นการกระทําตอบที่เสมอกันไม่ใช่นะแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ดูว่าต่อให้คุณมาตอบแทนมากมายด้วยลาภปัจจัยสีมันก็ไม่เสมอกันเพราะมันไม่ใช่เพราะมันคนละประเด็นเข้าใจนะมันคนละประเด็นเช่นเดียวกันพอเรามารู้อริยสัจ4อย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังรายการธรรมาราบรุนแล้วเกิดโอ้ยศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเอาใครเป็นคนมาให้ท่านผู้ฟังเอาพระมหาไพบูลย์เอาแสดงว่าพระมหาไพบูลย์นี่มีอุปการะต่อท่านผู้ฟังมากอันนี้ใช่อยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาตอบแทนด้วยปัจจัย4อันนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันไม่ใช่เป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันคำว่าไม่เสมอกันนี้ไม่ใช่ว่าไม่พอน ะ ไม่ใช่ประเด็นนะแต่มันคนละเรื่องกันคือในเรื่องนี้คือมันมาเทียบเคียงกันไม่ได้คำว่าเทียบเคียงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราจะตีมูลค่านี้ว่ามันเท่าไหร่ล่ะคือมันเป็นของที่หาค่าไม่ได้อะน ะ อย่างเช่นว่าศรัทธาอย่างเงี้ยศรัทธาคุณจะคิดเงินเท่าไหร่หรือว่าเอาแค่สมาธิอะสมมติคุณจะไปนั่งสมาธิแล้วได้สมาธิอย่างเงี้ยน ะ เช่นบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณได้สมาธิเนี่ยถามว่าสมาธิเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วมาเองตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมีนิสัยที่ชอบตีราคาของสิ่งของจะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็ต้องดูว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็จะมาตีราคาทีนี้พอเรามาได้สมาธิเนี่ยโอ้สมาธิแบบดีมากเลยใจข้างในมันเย็นมองไปทางไหนก็มีความสุขมีความเมตตาอยู่ในใจอย่างเงี้ยโอ้สิ่งนี้มูลค่าเท่าไหร่คือมันหามูลค่าไม่ได้ ค่ะ ของที่หามูลค่าไม่ได้แล้วคุณจะเอาของที่มีมูลค่ามาตอบแทนเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันคนละเรื่องกัน เทียบเคียงกันไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ใช่คือมันเทียบกันไม่ได ้ มันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะพอเปรียบเทียบไปได้ก็ต้องเอาของที่หามูลค่าไม่ได้เนี่ยมาเทียบเคียงกัน เช ่นว่าการให้ชีวิตเนี่ยโอ้โหเป็นของที่หามูลค่าไม่ได้ใช่ไหมเช ่ นมารดาบิดาให้ชีวิตเรามาอย่างเงี้ยมันหามูลค่าไม่ได้นะคุณจะเอามูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้มาให้มันไม่ใช่มันเทียบเคียงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคืนด้วยสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเคียงกันไม่ได้เหมือนกันที่หามูลค่าไม่ได้เช่นอะไรศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยพวกนี้เป็นคุณธรรมที่หาค่าไม่ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมมองว่าไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยก็คือองค์ธรรมที่จะนําให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยหรือบิดามารดาเนี่ยไปสู่วิมุตต์ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง ซึ่งสูงส่งเหลือเกิน มันก็จะเทียบเคียงกันไม่ได้กับมูลค่าที่เป็นดอลลาร์เป็นบาทอย่างนี้ถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการตอบแทนด้วยสิ่งที่หามูลค่าไม่ได้จึงพอจะเสมอกันโอเคตรงนี้นะคือพอจะเสมอกัน เจ้าค่ะ ทีนี้กลับมาในจุดที่เกี่ยวกับอริยสัจ4ในบุคคล3ประเภทที่มีอุปการะมากเนี่ยคือ1ให้เราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ2ให้มารู้อริยสัจ4 3ให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ย3อย่างเนี้ยก็เป็นคุณธรรมที่หามูลค่าไม่ได้นะไม่สามารถตีเงินเป็นตัวเงินได้ถูกไหมท ี นี้ถ้าจะกระทําตอบด้วยการให้ปัจจัย4ที่เป็นสิ่งของภายนอกหรือกระทําทางกายด้วยการลุกรับกราบไหว้ซึ่งเป็นสิ่งของภายนอกเนี่ยมันไม่เสมอกันม ัน เปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างที่ว่านี ้ นะแล้วยังไงถึงจะเปรียบเทียบกันได้ถึงจะดีถึงจะเหมาะสมนั่นก็คือการทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้อริยสัจ4ต่อไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้อริยสัจ4ต่อไป ค ืออย่างสมมติคนที่อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ฟังธรรมมีจิตรู้อริยสัจ4เนี่ยเรามาทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันมีอุปการะมากอย่างไรทําไมถึงมีบุญกุศลมาก เอ าเราเปรียบเทียบกับมาที่ว่ามารดาบิดาของเราใช่ไหมให้ชีวิตของเรามาหนึ่งในชาตินี้เนี่ยอันนี้คือมีบุญกุศลมากอันนี้เราเห็นชัดเจนอยู่ จ้าค่ะ แล้วทีนี้อย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่เขามาเทศสอนทําให้เราเข้าถึงคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีบุญคุณยังไงนะตรงนี้เราทําความเข้าใจนี้ก่อนนะ ค ือสมมุติว่าถ้าในชาตินี้เนี่ยเราไปเดินข้ามถนนนะถนนในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหขวักไขว้ซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหมแล้วอยู่ไปเดินข้ามถนนไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยเดินไปเนี่ยปรากฏว่ารถจะมาชนแล้วก็มีชายคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนวุบวับมาเนี่ยมาช่วยเราวับจากการรถชนตรงนั้นได ้เจ ้าค่ะให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยโอ้ยนี้เป็นประสบการณ์เฉียดนะเฉียดแล้วเฉียดตายเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ทำให้เรารอดพ้นจากความตายเนี่ยโอ้ยชีวิตของเราที่เหลือทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นหนี้บุญคุณคนนี้เลยคนนี้เขามาช่วยชีวิตเราถูกไหมเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยยกให้คนนี้เลยก็ได้ไม่งั้นเราก็ตายไปแล้วนั่นนี่คือถือว่าคนนี้มีบุญคุณกับเรามากถึงกับให้ชีวิตของเราได้นะคือถ้าจะเปรียบกับมารดาบิดาคือมารดาบิดาเนี่ยให้ทั้งชีวิตนะแต่ถ้าคนนี้ที่เขามาช่วยเนี่ยก็คือให้ตั้งแต่จุดที่เขาช่วยจนถึงเราตายไปน ะ ไอ้ชีวิตที่เหลือตรงนี้ก็อาจจะน้อยกว่าของมารดาบิดาแต่ก็ยังเป็นชีวิตอยู่ก็หาค่าไม่ได้เหมือนกันน ะ ต่อใหเราทำงานหาเงินเอาเงินที่หาได้มาในช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยให้ชายคนนี้ให้บุคคลที่เขามาช่วยเราเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นการทำตอบแทนที่เสมอกันนะเพราะมันหาค่ากันไม่ได้มันเทียบเคียงกันไม่ได้เนาะทีนี้ถ้าบอกว่าเรารอดพ้นมาในครั้งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปชายคนนี้ก็ไปทำงานก็ต่อไปใช่ป่ ะ อยู่มาถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งปรากฏว่าคุณก็ไปเดินชมเที่ยวดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เขามีการก่อสร้างกันอยู่นะของเขาก่อสร้างกันอยู่ชั้นบนชั้น4ชั้น5นั้นเราอยู่ชั้น1อยู่ๆมันก็มีของชิ้นหนึ่งเป็นเครนเป็นห้างเป็นหิ้งอะไรสักอย่างนี่ตกลงมาจากข้างบนมาตกลงมาจากข้างบนตกลงมาเนี่ยจะมาทับเราตายแน่นอนเลยปรากฏว่าชายคนเดียวกันเนี่ยก็มาช่วยผลักเราออกจากจุดนั้นนะให้เรารอดชีวิตมาได้โหนี่ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งชายคนเดียวกันมาช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายไปอีกวาระหนึ่ง อีกวาระหนึ่งสองครั้งแล้วนะ สองครั้งนะโอ้โห เจ้าค่ะ เฉียดมาสองครั้งนี่คนนี้ช่วยเรามาตลอดเลยคนนี้ยิ่งมีบุญคุณกับเราคูณสองนะ เจ้าค่ะ เออทีนี้ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งไม่ใช่รถชนละไม่ใช่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในงานก่อสร้างละคราวนี้เป็นแบบเราไปหาหมอใช่ไหมหมอเขาก็ตรวจไม่ปวดท้องเลยไปหาหมอหมอก็ตรวจดูอ้าวคุณเป็นมะเร็งขั้นสี่โอ้ยเป็นมะเร็งขั้นสี่นี่มันตายแน่นอนหมอบอกคุณอยู่ไม่เกิน2สัปดาห์คุณตายแน่นอนปรากฏชายคนเดียวกันไม่รู้โผล่มาจากไหนอยู่ๆเอายาอะไรไม่รู้มาให้เรากินเราก็กินเข้าไปนะพอกินลงไปได้รู้สึกเย็นไปในท้องอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาไปหาหมอตรวจดูทีเอ้ามะเร็งหายไปแล้ว เจ้าค ่ ะ โอ้ชายคนนี้เอายาวิเศษมาให้เรากินเนี่ยทำให้เรารอดชีวิตมานี่ครั้งที่3แล้วนะ เจ้าค่ะ ช่วยชีวิตเราเนี่ยจากทั้งโรคภัยไข้เจ็บจากทั้งอุบัติเหตุรถชนสิ่งของตกใส่อะไรต่างๆนี่ถึง3ครั้งเนี่ยเขายิ่งมีบุญคุณกับเรามากทีนี้ถ้าไม่ใช่แค่3ครั้งคุณเดินใจแบบ10ครั้ง20ครั้งเขาช่วยชีวิตเราเนี่ยโอ้ชายคนนี้ก็จะมีบุญคุณกับเรามหาศาลเลยทีเดียวถูกไหม จบค ่ ะ อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยคุณเดินใจที่อาตมายกขึ้นอันนี้อาตมายกขึ้นเองนะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องตายเราจะต้องตายถูกไหมเพราะเราเกิดมาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าความตายที่เราจะต้องเจอต่อไปในอนาคตเราจะต้องไปเกิดอีกเป็นอเนกชาติอย่างเงี้ยแล้วแต่ละชาติที่จะต้องเกิดมาก็ต้องตายถูกป่ะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรารู้อริยสัจ4รู้อริยสัจ4เอาแค่โสดาปัตติผลอย่างเงี้ยเราจะเกิดอย่างมากก็แค่7ชาติแค่7ชาติชาติที่8เราไม่ต้องตายอีกชาติที่9คุณไม่ต้องตายอีกชาติที่10คุณไม่ต้องตายอีกชาติที่ร้อยคุณไม่ต้องตายอีกชาติที่พันชาติที่แสนชาติที่ล้านชาติที่อเนกคุณไม่ต้องตายอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้จำนวนชาติจำนวนครั้งที่คุณจะไม่ต้องตายอีกรอดพ้นจากความตายถูกได้รับการช่วยเหลือชีวิตเอาไว้เนี่ยเป็นอเนกชาตินะ เจ้าค่ะ เป็นอเนกชาติเพราะฉะนั้นคนที่มารู้อริยสัจ4เนี่ยได้รอดพ้นจากความตายช่วยชีวิตเนี่ยโหเป็นอเนกชาตินะเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจุดกําเนิดเป็นต้นกําเนิดของการที่จะให้คนเนี่ยรอดพ้นจากความตายอย่างเช่นกรณีของท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยได้ฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยที่ท่านแสดงในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะที่จะถึงเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยน ะ ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้อาศัยพระพุทธเจ้าในการที่จะไม่ต้องตายอีกจากชาติที่8ถึงชาติที่อเนกเนี่ยก็คือมีสมณโคดมพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยชีวิตของท่านเป็นอเนกชาติ เจ้าค่ะ แล้วคือไม่ใช่แค่เหมือนแค่มารดาบิดานะช่วยชาติเดียวนะ เจ้าค่ะ คือให้เรามีกําเนิดมาในชาตินี้ใช่ไหมอบรมบํารุงเลี้ยงให้อาหารข้าวปลาอาหารแล้วก็มีความกรุณาเลี้ยงดูมาเนี่ยถือว่าให้ชีวิตในชาตินี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เรารอดตายนะถึงอเนกชาติเพราะนั้นจึงมีอุปการะมากจัดว่าเป็นบุคคลที่มีอุปการะมากอันนี้คืออาตมาพูดเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจถึงความกตัญญูน ะ ให้ความคำว่ากตัญญูเนี่ยคือหมายถึงรู้คุณรู้คุณว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าช่วยชีวิตกันแบบเยอะชาติมาก เป็นอเนกชาติไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะ ซึ่งสิ่งนี้คุณยังไม่เห็นคุณยังไม่เห็นเพราะว่าเอาแค่สมมติเราเป็นจะเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยชาติที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงชาติที่8ชาติที่9ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าเราเป็นโสดาบันเนี่ยเราไม่มีทางเห็นชาติที่8ที่9เลยอย่างมากก็7ชาติซึ่งถ้าเรายังไม่เห็นตรงเนี้ยเราก็เลยอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมีบุญคุณยังไงอุปการะทำไมฉันมารู้อริยสัจ4แล้วคนที่มาให้ฉันรู้เนี่ยถึงจะมีอุปการะมากตอนนี้เข้าใจแล้วนะตอนนี้เข้าใจแล้ว นะค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าด้วยลักษณะเดียวกันกับมารดาบิดาการจะกระทําตอบการตอบแทนเนี่ยมันจึงไม่ใช่ด้วยสิ่งของที่สามารถตีค่าตีราคาได ้ จะไม่เสมอกันนะเราเปรียบเทียบย้อนกลับมานะกับมารดาบิดาให้ชีวิตน ะ กับบุคคลที่ให้รู้อริยสัจเนี่ยคือให้รอดพ้นจากความตายนะเพราะนั้นเราเทียบเคียงกันมาจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นในพระสูตรที่2ที่บอกว่าเราอาศัยบุคคลแล้วจะมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่ารู้อริยสัจ4หรือว่าทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเนี่ยปกติส่วนใหญ่เราก็จะฟังเทศฟังธรรมจากพระเจ้าประสงค์ถูกไหมอย่างเช่นท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นอย่างเงี้ยถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วมีความมั่นใจลงใจไม่หวั่นไหวคลอนแคลนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมากระทําตอบผู้ที่แสดงธรรมนั้นนะด้วยการลุกรับกราบไหว้ให้ปัจจัย4นั่นไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าถ้าผู้ที่แสดงธรรมนะคุณสนใจแล้วเขาหวังว่าเฮ้ยคุณต้องกราบไหว้ฉันนะคนแสดงธรรมนะอย่างสมมติว่าถ้าอาตมาพระมหาไพบูลย์เนี่ยแสดงธรรมแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เอาเงินมาบริจาคเยอะๆแล้วก็จะได้มากราบไหว้ฉันยกย่องฉันเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะคือไม่ใช่เป็นองค์ประกอบของธรรมกถึกที่ถูกต้องนะเพราะว่าธรรมกถึกเนี่ยจะต้องไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิตรทีนี้ถ้าแสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิตรเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้อง จะ เป็นคนหนาเป็นคนหยาบเป็นคนลวงโลกเป็นมหาโจรนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาแสดงธรรมเพื่อที่จะให้คนมารู้อริยสัจ4เป็นต้นเนี่ยเขาไม่ได้หวังลาภปัจจัย4อยู่ละเพราะฉะนั้นคุณจะเอาลาภปัจจัย4มาให้เขาเนี่ยเช่นยกย่องกราบไหว้ปัจจัย4ต่างๆนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ที่แสดงธรรมต้องการ จ้ะค่ะ ไม่ใช่เป็นการกระทําตอบที่เขาต้องการแล้วมันไม่เหมาะสมด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นการกระทําคําว่าไม่เหมาะสมที่นี่คือหมายถึงว่าไม่เสมอกันมันเทียบเคียงกันไม่ได้ เจ้าค่ะ ดังนั้นการกระทําตอบอะไรที่พอจะเสมอกันที่พอจะเทียบเคียงกันได้นั่นคือถ้าเรากลับไปที่มารดาบิดาใช่ไหม เจ้าค ่ะต่อให้บํารุงเลี้ยงมารดาบิดาขนาดไหนก็ตามก็ไม่เสมอกันจนกระทั่งคุณเอาเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยประดิษฐานท่านไว้ที่จุดนั้นถึงจะพอเสมอกันเอาเราเทียบเคียงกับมาบุคคลที่อุปการะเราให้รู้อริยสัจ4เนี่ยสิ่งที่ควรจะกระทําตอบคุณใจก็คือเอาธรรมะข้อนี้มาปฏิบัติพระพุทธเจ้ายังบอกเลยบอกตัวไว้กับตอนที่ก่อนปรินิพานเนี่ยว่าถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าเอาของทิพย์ของดีกันไหนมาบูชาเนี่ยไม่เชื่อเป็นการบูชาแต่ไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําตอบที่เหมาะสมกันนะครับที่ท่านใช้ตรงนี้คือสุปฏิการะสุปฏิการังนะมาจากศัพท์คือสุปฏิการะปฏิการะก็คือกระทําตอบนะสูตรนี่ก็คือดีกระทำตอบที่มันจะพอเสมอกันที่มันจะเข้ากันมันจะไม่ใช่เป็นการกระทำตอบที่ดีที่ถูกต้องแต่ว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตั้งหากถือว่าเป็นการบูชาที่เหมาะสมที่พอจะตอบแทนกันได ้แล้วก็เป็นการบูชาที่สูงสุดถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องปฏิบัติบูชานี่นะเป็นการกระทำตอบที่พอจะเสมอกันไม่ใช่เป็นการกระทำตอบด้วยการลุกรับกราบไหว้การให้สิ่งของไม่ใช่แต่เป็นการปฏิบัตินั่นเองแต่เป็นการที่เราเอาธรรมะมาทำเอาธรรมะมาปฏิบัติปฏิบัติตัวเองด้วยได้แล้วดีแล้วแล้วถ้าต้องการจะให้คนอื่นรู้ตามเอาเราบอกต่อสอนต่อถ้ามีความสามารถในการบอกการสอนการที่พูดแล้วคนอื่นเขาจะเชื่อจะฟังอันนี้ก็ทำไปนะนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำตอบที่พอจะเสมอกันพอจะเสมอกันคือตอบแทนได้อย่างถูกต้องเทียบเคียงกันได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจประเด็นให้ดีนะว่าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าพระสงฆ์คนนี้มีบุญคุณกับเราเหลือเกินในการที่เราให้เรามารู้อริยสัจเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจะไปลุกรับกราบไหว้ให้ปัจจัย4นะอันนั้นไม่ใช่เป็นการกระทําตอบที่ท่านต้องการหรอกนะถ้าท่านเป็นพระสงฆ์ที่ดีก็จะเป็นอย่างนี ้ แต่การกระทําตอบที่ท่านต้องการเนี่ยก็คือให้เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะเพราะว่าบางทีแม้แต่คนที่เขาสอนธรรมะเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้จะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคุณใจที่ว่ า คนที่สอนธรรมะเนี่ยอาจจะปฏิบัติได้หรืออาจจะปฏิบัติไม่ได้ก็ได ้ นะคือถ้าเราพูดถึงผู้สอนนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในธรรมะวันนี้มีผู้สอนอยู่คนเดียว อัน นี้คนที่กล่าวตามผู้สอนนั้นเนี่ยอาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได ้ ก็ได้แต่ว่ากล่าวตามที่เขาสอนเอาไว้นะการกล่าวตามที่เขาสอนเอาไว้เช่นอาตมาอย่างเงี้ยนะพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็กล่าวตามที่สัมมาสัมพุทธะเนี่ยสอนเอาไว้สัมมาสัมพุทธะสอนอะไรบ้างโอ้โหศีลมีเยอะแยะไปหมดเลยนะสมาธิโอ้โหมีตั้ง 8-9 ขั้นพระมหาไพบูลย์อาจจะเข้าได้ 2-3 ขั้นแต่ขั้นอรูปนี้ยังเข้าไม่ได้ก็บอกตามที่ท่านบอกไว้แต่ตัวเองยังทําไม่ได้หรอก เจ้าค่ะอ ย่างนี้เป็นต้นนะก็คืออาจจะยังทําไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่บอกได้แต่ไม่ได้ไอการที่บอกตรงเนี้ยก็จึงเป็นข้อมูลให้เราได้รับทราบละพอเรารับทราบแล้วปฏิบัติแล้วเข้าถึงอริยสัจ4ตรงนี้ถือว่าเป็นอุปการะกันมีอุปการะกันแล้วการกระทําตอบที่มันจะสมควรกันเสมอกันเทียบเคียงกันได้นั่นคือการให้มีการปฏิบัติอย่าไปคิดว่าจะต้องมีปัจจัย4เท่านั้นหรือว่าตอบแทนด้วยการลุกรับกราบไหว้เท่านั้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ทีนี้ไอ้การลุกรับกราบไหว้ก็ตามหรือว่าการที่อย่างมารดาบิดาของเราอย่างเงี้ยเราก็ควรจะอุปการะท่านเลี้ยงท่านตอบอย่างเงี้ยนะอันนี้คือบางคนกิเลสมันจะเป็นอย่างนี้คุณตัวใจว่าถ้าบอกว่าไม่เป็นการทําที่พอเสมอกันแล้วต้องปฏิบัติเท่านั้นบางคนก็เลยคิดเอางั้นฉันไม่ให้หรอกนะไม่ให้ไม่เลี้ยงดูไม่อะไรอันนี้ก็เข้าใจผิดกิเลสมันจะเอาช่องตรงนี้ได้แต่ว่าหน้าที่เราต้องทําไงพระพุทธเจ้าบัญญัติหน้าที่ของลูกต่อมารดาบิดาไว้ ในที่ทั้ง6นะเจ้า ค่ะใช่ในที่ทั้ง6ว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านต่อเราก็ต้องดูแทนท่านตรงนี้คือบางทีมารดาบิดาไม่ได้เป็นคนดีแต่ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเราจะต้องตอบแทนบุญคุณตรงนี้หรือไม ่ก็ต้องตอบแทนอยู่ดี ก็ต้องตอบแทนอยู่ดีก็ต้องทําหน้าที่อยู่ดีต่อให้ท่านเป็นคนไม่ดีอย่างไรก็ตามนะทีนี้อย่างสมณะล่ะสมณะพระบางรูปที่เราฟังธรรมของท่านแต่ว่าท่านเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ดีไปเราจะตอบแทนบุญคุณยังไงเราก็จะต้องให้มีการเหมือนเดิมอ่ะให้รู้จักสูงต่ำตามฐานะที่เหมาะสมอันนี้เราก็ต้องทําเราต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าท่านมีความผิดอย่างไรการที่จะช่วยอนุเคราะห์ให้ท่านออกจากความผิดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรซึ่งประเด็นตรงนี้คิดว่าจะมาคุยเพิ่มเติมกันในวันพรุ่งนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกระทําตอบรายละเอียดการบอกการสอนตรงนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราได้พูดคุยให้ฟังต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมกันต่อไปนะคะตี5กลับมาพบกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมทั้งพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบอน สาธุเจ้าค่ะ